يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات بلغ الأولى بكماله قشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله يا حبيبي يا رسول الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام کروں آپ کے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا حبیب یا رسول اللہ تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا حبیبی یا رسول اللہ تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا اچھا ہوں میں یا برا ہوں